मेरे ख्वाबों में, मेरी यादों में, सुनी रातों में आओ ना। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, तुम बस जाओ ना। मेरे ख्वाबों में, मेरी यादों में, सुनी रातों में आओ ना। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, तुम बस जाओ ना। तुझसे हंसी हर पल मेरा, तुझसे ही है सब कुछ मेरा। मेरी सांसों में।